Sakit naman ang daan. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyo. San ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Iwagan mo yung tingin ng naalipin kahit saan man madala. Di pinapunta